yemin olsun onsuzdur emel ayrım. Yemin olsun onsuzdur emel ayrım. Dünyada bir güzeli sevmiş idim. Yemin olsun onsuzdur emel ayrım. Ardından bağır. Sandım istemeden ani kalbuma yandım. Yemin olsun onsuzdur emayrım. Yemin olsun onsuzdur emayrım. İstemeden ani kalbuma yandım. Yemin olsun onsuzdur emayrım. Olsun.